Мар'я чула, як звіня ў суседнім пакоі будзільнік, як уставала Верка. Потым былі чуваць цяжэйшыя зяцевы крокі. Потым ужо бацькі будзілі ў садзік Леначку. Ласкава ўгаворвала яе мама, падыходзіў бацька, і праз мінут 10 малая прачнулася, разгульвалася, чуўся яе тоненькі вясёлы смех. Яна шлёпала босымі ножкамі да туалета, мылася пад кранам у ваннай і ўжо не пераставала шчабятаць і смяяцца, і голас яе звінеў у кватэры, як званок. Пасля яны ўтраіх пілі на кухні чай, і Мар'і не чуваць было іхніх галасоў. Затым адзяваліся ў прыхожай, і Валодзя супыняў Ленку. «Алёна, ціха! Бабуля спіць, ціха!» Мар'я звала ўночку Ленкай, бо Алёна асацыіравалася ў яе з Аленай, той дурной Аленай, якую яна памятала з малку, якую застрэлілі немцы ў час вайны, першыя дні. Этак надарылася, што дурная Алена адна аказалася на вуліцы, калі немцы ўехалі ў вёску. Рабы з твару, худы і высозны немец, нешта загергатаў да дурное, памахваючы аўтаматам, які вісеў на грудзях. Алена не зразумела, што ад яе хочуць, а памахванне аўтаматам успрыняла як пагрозу ці знявагу і скруціла, сунула амаль пад нос абедзвюма рукамі адразу 2 дулі. Немцы, што асталіся сядзець у машыне, дружна зарагаталі са свайго таварыша, а той страсянуў плячом і коротка пырснуў з аўтамата ў дурную. І тая адразу ж і асела ў вулічны пыл, а пальцы гэтак і асталіся скручаныя ў дулі. Тым часам успеў выскачыць з двара жыгар з боханам хлеба на ручніку, пайшоў да немцаў, накульгваючы на хворую нагу, нахіляючы галаву, ішоў і кланяўся. Тады з кабіны выйшаў другі немец з нашыўкамі на пагонах, узяў у жыгара хлеб, перадаў салдатам у кузаў, а вышываны ручнік разгледзеў, акуратна склаў і сунуў у кішэню. Напалоханы жыгар усё паказваў на мёртвую Алену і круціў пальцам ля скроні. Немец не зважаў на забітую, паўтараў сваё «гуд-гуд», 2 разы паляпаў жыгара па плячы, потым сеў у машыну, і немцы паехалі. Аказалася, што то была яшчэ не нямецкая ўлада, а проста нейкая армейская машына заблукала ў іхнюю вёску. І таму жыгару давялося яшчэ раз выносіць немцам хлеб-соль, калі яны прыехалі ўжо з перакладчыкам. За гэты хлеб-соль жыгар потым усю вайну мусіў разлічвацца з партызанамі. Гнаў ім самагонку, падказваў у каго падсвінак на падыходзе. І самагонка ўратавала яго пасля вайны. Нехта з партызанскіх камандзіраў выдаў жыгару даведку, што ён з'яўляўся сувязным партызан амаль што з першых дзён вайны. Але, нягледзячы на даведку, і пасля вайны жыгар доўга яшчэ адкупляўся самагонкай. Калі прыязджалі ўпаўнаважаныя і спыняліся хоць бы ў таго ж кіршчэні, то пасылаўся ганец па выпіўку да жыгара. А пра Алену ў вёсцы толькі засталася прымаўка, дурны, як Алена Кумова. Таму Мар'я і звала ўнучку Ленкай. Ездзіць Мар'я да дачкі прынаравілася пасля таго, як нарадзілася ўнучка. На першым часе навучыць, як даглядаць дзіця, а потым, калі Вера пайшла на работу, гадавала Ленку. Тая, як і ўсе гарадскія дзеці, хварэла ў ясельках. Добра, што ў свой час Мар'я не пашкадавала грошай і дачцэ пабудавала трохпакаёвую кааператыўную кватэру. Цяпер і на кааператыў не ўбіцца, і дзяржаўнае не дачакаешся. На лета ў вёску весці малую Вера не дазваляла. Тут у горадзе і вада цёплая, і ўсё чыстае, акуратнае. Мар'я ўстала, падышла да акна. Яно выходзіла на рэчку, на зялёную парослую вербамі лугавіну. Месца харошае, утульнае, ні вуліцы не чуваць, ні машын, і рэчка і аселіца, быццам вясковае ўсё. На лугавіне зранку прагульвалі сабак. Такіх сабак Мар'я не бачыла ніколі ў вёсцы. І маленькія кучаравенькія, вялізныя, валасатыя, і аўчаркі. Да аўчарак узнікала сама сабой павага. І выгульвалі аўчарак звычайна мужчыны. Нешта саліднае, сур'ёзнае было ў тых, хто выводзіў аўчарак. І цяпер Мар'я прыглядалася, каб угледзець знаёмую постаць Віктара Антонавіча. Яго чорная, вастраухая аўчарка гуляла без павадка, ішла за ім і пры ім, слухалася не тое, што голасу, але нават позірку, разумела ўсё. У двары Віктара Антонавіча зваліўся генералам. Вера гаварыла, што ён самы сапраўдны генерал на пенсіі. Апыніўся жыць у гэтым ускраінным раёне, таму што пакінуў сваю генеральскую кватэру дачцэ. З імі асталася і жонка, вечна злосны і нават п'яны ад піва стары кір'як мацюкаўся і ўсім расказаў, што генерала выжылі з хаты, бо выманілі ўсе грошы, а пенсіі генеральскай па цяперашнім часе і на скрынку каньяку не хопіць. Мар'я не зважала, як між іншым і ніхто ў дварэ не зважаў на тое, што пляце стары, злосны, на ўвесь свет і вечна п'яны кір'як. Пра самога кір'яка гаварылі, што служыў ён ахоўнікам у лагерах, і што пры Хрушчове яго выгналі з арміі за тое, што пабіраўся і краў. Праўда, далі пенсію, якую кір'як і прапіваў. Калі пенсіі не хапала, спрабаваў красці з дому рэчы, і тады зяць біў яго смяротным боем. Пасля чаго кір'яка па тыдню не было відаць у двары альбо на перавернутай скрынцы ля магазіна. Жывучая парода кір'якам пераносіла ўсё, і праз некаторы час ён з'яўляўся ў велікаватым, добра вынашаным зяцевым касцюме з радочкам узнагародных калодак на пінжаку, спачатку ля пад'езда на лаўцы, а потым перабіраўся і да магазіна, і там цікаваў парожнія бутэлькі. Піва ў магазіне прадавалася толькі на вынас, і людзі часам выпівалі піва тут жа ля магазіна, а парожнія бутэлькі пакідалі. Хаця, можа, стары кір'як і праўду гаварыў. За ўвесь час, калі Мар'я не бывала ў дачкі, яна ні разу не бачыла, каб да Віктара Антонавіча хоць хто прыязджаў, каб унукі з'яўляліся. Можа, ён ездзіў адведваць іх. Пра гэта не папытаешся. Ды Мар'я не была і знаёма з гэтым сівавалосым, худым, пастаянна маўклівым чалавекам, так, каб распытвацца пра яго жыццё. Проста аднойчы ў магазіне, дзе сабралася вялікая чарга у касу, Мар'я па вясковай прастаце абазвалася да генерала, які купіў бутэльку малака і палавінку хлеба, прапусціла перад сабою чаргу. А па дарозе з магазіна генерал дапамог ёй паднесці сумку з прадуктамі, назваўся Віктарам Антонавічам, а яна Мар'яй Паўлаўнай. Пасля гэтага яны віталіся, перакідаліся словамі пры выпадку пра надвор'е. І кожную раніцу Мар'я бачыла генерала перад домам. Сабаку ён выгульваў у адзін і той жа час, а яна ўставала пасля таго, як Вера з Валодзем ішлі на работу, ну, каб не замінаць ім. У Мар'і быў свой распарадак на тыя дні, калі яна прыязджала да дачкі. Першы дзень уставала, мылася пад душам, потым снедала на кухні і пачынала прыбіраць у кватэры. Включала пыласос, потым працірала падлогу мокрай анучкай. На другі дзень Мар'я займалася мыццём, перамывала бялізну, адзенне. Калі гэтая работа ў кватэры была зроблена, прыходзіла чарга магазінаў. Яна ўжо на памяць ведала, што трэба Веры, што Ленацы, што Валодзю. У горадзе даўно нічога проста не куплялася, а даставалася. То Мар'я з задавальненнем даставала. Для гэтага яна адпраўлялася к адкрыццю магазінаў па сваім, ужо вывучаным і правераным маршруце, і такім чынам рана ці позна вылоўлівала патрэбную рэч. Мар'і падабалася гэтая работа. Дзень праходзіў непрыкметна, а там, стоячы ў чэргах, яна даведвалася пра ўсё, што рабілася ў горадзе, і пра тое, што нейкі бандыт забівае дзяўчатак, і пра цэны, якія будуць павышаны, і пра тое, колькі тысяч урвала Пугачова за адзін канцэрт у палацы спорту, і яшчэ многа чаго. Всё гэта Мар'я пераказвала ў двары пасля таго, як забірала Леначку з садзіка. Малыя гулялі, а старыя і мацяркі сядзелі і расказвалі пра ўсё на цэлым белым свеце. Таму Мар'я нават усміхалася вечарам, калі Валодзя спяшаў да тэлевізара, каб паглядзець праграму «Час». Яна была ўпэўнена, што пра ўсе самыя галоўныя навіны яна даведалася зранку, а не цяпер па тэлебачанні. Мар'і падабалася прыязджаць да дачкі. І тут яна ўспамінала сваю маці, старую ходчыху, як яе звалі ў вёсцы. Маці лічылася разумнаю і нават мудраю. У вёсцы хто багаты, хто меў пад'есці, той быў і разумным. Цяпер Мар'я гэта ведае. А іх сям'я ніколі ў галыцьбе не сядзела, ні пры дзеду Ходзьку, ні пасля, а таму мела да сябе і павагу, і нават зайздрасць. Дык вось маці і вучыла Мар'ю змалку рабоце. Хто не робіць, хто не цягне пад сябе па каліве, той ніколі нічога мець не будзе. Таму і цяпер раніцай, а ўжо ж цэлае жыццё зжыла, Мар'я раптам адчувае, як холадна ад ранішняй расы ў ногі, калі выганяла на пашу гусей, а потым і свіней. Здаецца, што як нарадзілася, дык адразу і пагнала тых гусей на пашу, і астудзілася на ранішнім холадзе, і пячэ ад дубца, якім маці даймала раніцай па лытках, гэта калі не хацела гнаць гусей тых на пашу. А таксама ў рабоце памятала і бацьку, як уставала зранку, цэлы дзень не прысядаў дома па гаспадарцы, ў калгасе, а вечарам яшчэ плёў на продаж кашы, палукашкі. А палукашак гэты займаў, ну, амаль усю хату, і ад лазовых пукоў пахла прывялай лазою. Палукашкі мелі попыт, і іх куплялі ў бацькі, ішла жывая капейка. Бацька ператрываў вайну, бярогся, не пайшоў ні ў партызаны, ні ў паліцыю, але перад самым прыходам нашых Ноччу паліцаі паднялі яго з пасцелі і мабілізавалі ў краёвую абарону, павялі пад вінтоўкай, і маці не змагла нічога ні ў чым дапамагчы. А як прыйшлі чырвоныя, загрэблі ў армію на фронт, кажуць, разбірацца не было каму, адправілі ўсіх гэтых бэкаўцаў у штрафныя батальёны, і амаль ніхто з іх не вярнуўся назад. Але і гэта не выбіла з каляіны Мар'іну маці. Яна ведала, што трэба рабіць работу, трымаць гаспадарку, і што на гэту гаспадарку, якімі б ні былі жаночыя рукі, трэба мужчына. Толькі вайна і мужчын знішчыла, выпалала. У гэты час і з'явіўся са шпіталя Янка Куляшоў. У вайну ён партызаніў, адтуль забралі ў армію, прыйшоў са шпіталя зялёны з твару, як тень той. Дарма, што зялёны, ты на гэта ў мужчыны не глядзі. Мука ў мяне на блінцы ёсць і скварку з пячы, асталося сала. Мужчыну трэба пад'есці добра, а тады ўсё пойдзе ладам і парадам. А цёплым блінцом з салам, як паснедаеш, цэлы дзень работу рабіць будзеш. Старая, як гаварыла, гэтак і рабіла. Восенню папрасіла Яна разараць бульбу, а потым наняла хляўчук перакрыць. І блінцоў цёплых не шкадавала, і сала на патэльню рэзала тоўстымі кавалкамі, і самагонкі падлівала, хаця ядок з Яна па тым часе быў невялікі, піток таксама, але выпіць прывык за партызанку, да і потым на фронце. А зімою ён ужо праводзіў Мар'ю з вячорак ці з вечарынкі, і гэта быццам бы само сабою разумелася у вёсцы, і Мар'і зайздросцілі сяброўкі. Дома я накрыяў, сышла з твару нездаровая белізна, пашырэлі раздаліся плечы, і ў руках у гаворцы з'явілася сталая мужчынская няспешнасць. Няспешнасць дужага, упэўненага ў сабе маладога мужчыны. Да і наогул, тады, пасля вайны, здаецца, непрыгожых мужчын і не было, нават старых. А што там гаварыць пра маладых? Мала іх асталося. А таму кожны навідавоку быў. Быў вечар другога дня на Вялікдзень. Ранняя тады пачыналася вясна, і на вуліцы амаль не аставалася снегу. Удзень прыгравала па-вясноваму шчодрае, нават гарачаватае сонца, і дзятва асвойвала вуліцу басаношна падсохлай прыгрэтай зямлі. Толькі сям-там за платамі ў гародчыках ляжалі пачарнелыя снегавыя плахі, дзе зімой былі самыя вялікія амаль да страхі гурбы. З-пад іх сачылася вада, і ад гэтых гародчыкаў павявала холадам. І вечары ўжо былі не стылыя, а нейкія мяккія, чорныя і глыбокія, як і неба, ў якім чыста і вяліка свяціліся зоркі. Яны нібы наблізіліся да зямлі і глядзелі ноччу на яе зблізку. Мар'я з Янам раней, чым звычайна, прыйшлі з вечарынкі, якую рабілі ў Тодаравых. Можа, таму, што другі дзень запар, ці з-за таго, што гарманіст Ветік пасля ўчарашняй выпіўкі і дзённай пахмелкі не-недай кляваў носам у гармонік, танцы не надта ладзіліся. У дадатак да ўсяго нехта з падшыванцаў, якіх не пускалі яшчэ на вечарынку, ўсё ж умудрыўся і падсыпаў на гліняны дол нацёртыя махоркі. Яны стаялі ў двары ў зацішку пры сцяне. Гэты вечар Мар'я запомніла. Нават пах снегу таго, нерасталага згародчыка, цёплага прыгрэтага за дзень бярвення, драўлянае сцяны. Янавы пацалункі хвалявалі. Ёй самой хацелася цалаваць Яна. Яна цалавала яго, адчувала, як увесь ён адклікаецца на яе пацалункі. І гэтаму жаданню, гэтаму хваляванню, здавалася, не было мяжы, не было канца і краю. Не хацелася вызваляцца з абдымкаў, нават пасля таго, як пачула, што маці адчыніла дзверы з хаты, што яна выходзіць на двор. Толькі крыху адхілілася ад Яна і падумала, ну чаго маці не спіцца, спала б ужо. Маці не выйшла на двор, толькі прычыніла дзверы і сказала, «Это вы на дваре? То ідзіце ў хату. Вячэра яшчэ на стале, я не прыбірала». І пайшла сама назад, пакінула дзверы сянец адчыненымі. Калі Мар'я з Янам зайшлі ў хату, там ужо гарэла лямпа, а маці ставіла на стол шклянкі. Потым дастала са шкафчыка літровую бутэльку з самагонкай, паставіла шклянкі, з прыпечка на стол падала патэльню з печанай каўбасой, чыгунок з бульбаю, міску з качаном капусты. Схадзіла і прынесла з каморкі халоднага сала. «Што гэта вы вздумалі на ноч гледзячы?» – запыталася Мар'я. «А чалавек жа дурны, за работаю свету Божага не бачыць. Вот падумала, што і вялікдзень, а і свята быццам не свята. У нас жа, слава Богу, ёсць што на стол паставіць, а нам ўсё часу не выстачае пасядзець, пагаварыць няма калі. Вот сядзем, разам вып'ем, пад'ядзім, як людзі. Пагаварым. Маці не адвярнулася, выбірала з шуфлядкі ў шкафчыку відэльцы. Толькі цяпер Мар'я заўважыла, што маці у навейшай спадніцы ў кофце. Мар'я не любіла самагонку, але маці прымусіла і яе выпіць, а сама выпівала амаль нараўне з Янам і не п'янела. Ян раздабрэў першы, пачаў расказваць пра тое, як яшчэ ў партызанах трапіў у засаду, як паранены ледзьве вырваўся амаль голы на кані і ляцеў па лесе да атрада. Мабыць, ад таго, што захмялела, Мар'я як перад сабой бачыла і чорную асеннюю ноч перад замаразкамі, і гэтакі ж глухі настылы лес, і чалавека ў белым, што як здань імчаў на кані з аўтаматам. Потым ён яшчэ расказваў пра фронт, пра тое, як ляжаў паранены мінай сярод поля, сцякаў крывёю, і ніхто яму не мог дапамагчы, пакуль не сцямнее, а сам не мог зрабіць перавязку, ляжаў і слухаў, як выцякае разам з крывёй з цела жыццё. Потым маці незаўважна знікла. Яны забыліся пра яе, заснуўшую на печы за занавескаю. Патушылі лямпу, потым перайшлі на Мар'ін ложак. Прахапілася Мар'я ад таго, што ў хаце нешта перамянілася. Ужо зламалася, заманулася на дзень ноч і над зямлёй незаўважна пасвятлела. І гэтае святло зазірнула ў хату. Яшчэ Мар'я адчула, што ў хаце не спяць, што маці ўжо прачнулася, яна прыслухалася. У хаце панаваў душнавата-кіслы ранішні дух. Пахла дымам махоркі, ад учарашняга янавага курэння і з самагонным духам, але ўсё гэта выцяснялася свежым паветрам, якое плыло нізам ад крыху прычыненых дзвярэй. Маці, калі выходзіла з хаты, пакінула прачыненыя дзверы, і гэтае свежае паветра было тым пастароннім, што з'явілася ў начной хаце і пабудзіла Мар'ю. Першым жаданнем было падхапіцца, і Мар'я прыўстала на локці, зірнула на Яна, той спаў моцна, крыху падвярнуўшы галаву, і белая яго шыя была тонкая і доўгая, як у хлапчука. І сам ён здаваўся нейкім нязграбным, малым на тоўстай вялікай белай падушцы, і пахла ад яго перагарам і махоркай. Чамусьці, можа, ад таго, што прачнулася раней, яна раптам адчула сябе намнога старэйшай, мацнейшай за гэтага мужчыну, які ляжаў побач, хоць ён прайшоў партызанку, фронт, ляжаў паўгода паранены ў шпіталях, пабачыў смерці і быў старэйшы за яе нават па гадах. Гэтак тады здалося ёй, можа, таму, што яна была дома, і гэта надавала ёй упэўненасці і гаспадарскай вартасці. Яшчэ яна падумала, што маці знарок усё падстроіла ім. Чамусьці ад гэтага крыху прыкра стала, і што Ян паддаўся, і што саму яе, як малую, падманулі. Мар'я лягла на падушку, глядзела ў столь, ужо спакойна чула, як грукала в сенцах карыцамі маці. Ян спрасонку паварушыўся, пацягнуўся рукой, каб прыгарнуць яе, але яна асцярожна і цвёрда адвяла яго руку і крыху пасунулася на край. Потым занавеска прахілілася, і маці паглядзела на іх, убачыла расплюшчаныя Мар'іны вочы, памкнулася адпусціць фіранку, але адумалася, буднічным голасам сказала: «Можа, трэба ўставаць, а то перад людзьмі». «А што перад людзьмі?» Мар'я адчула незнаёмую упэўненасць і спакой. «Што перад людзьмі?» «Гэта наша дзела». «Яно што так, скора ўстанем», — перапыніла яе Мар'я, завярнулася да Яна, паклала на яго руку, чула, як маці пастаяла ў хаце, відаць, не ведала, што рабіць. Потым грукнулі, зачыніліся дзверы ў сенцы. Ян спрасонку пацягнуўся да Мар'і, і яна, спачатку перасільваючы сябе, паддалася яму, адчуваючы нейкую агромністую слодыч, якая захапіла яе ўсю, закружыла гэтак, што знікла ўсё на свеце, і хата, і маці, і нават Ян, ўсё на гэтым свеце. Потым яна, дзівячыся сама сябе, вярталася з другога свету, стомленая, спустошаная і светлая, лёгкая, як пушынка. І гэтая светласць і лёгкасць была ва ўсім целе, у кожнай жылацы, спявала недзе ў душы. І перапоўненая незнаёмай ёй дасюль радасцю, яна міжволі гладзіла рукой Яна па галаве. І ад гэтага радасць вяртання здалёку доўжылася і цешыла. Потым яна заснула чыстым лёгкім сном, можа, нават і не заснула, а толькі задрамала на некалькі хвілін, але ўсё цела яе заснула. І калі прахапілася, то ўжо не адчувала той першай тамлівай млявасці, наадварот. Хацелася нешта рабіць, рухацца. Яна адзелася, выйшла на двор, дзе ўлад з яе настроем пачыналася чыстая, прыхопленая марозікам і халадком, вясновая раніца. Прынесла з калодзежа вядро чыстае сцюдзёнае вады і толькі тады напілася з яго поўнага звонкага, зачарпнула кубак і падала Яну. Той піў таксама прагна і радасна, памкнуўся ўставаць, але яна перапыніла: «Паляжы яшчэ, няма чаго рабіць, я зараз паснедаць пагляджу». Яна сама запаліла ў печы, прыбрала са стала ўчарашнюю ежу, прыгатавала снеданне, паклікала Яна, карміла снеданнем, нават наліла чарку пахмяліцца, і калі глядзела, як ён задаволены сабой і выпівае і снедае, не магла пазбавіцца адчування, што яна старэйшая за яго. Ён нічога гэтага не заўважаў, а таму ўся ягоная саліднасць і нетаропкасць здавалася ні больш, ні менш, як жаданне хлапчука паўтараць дарослага. Мар'я правяла яго да варотцаў, не адхілілася, прыняла ягоны пацалунак, а сама думала, куды ж знікла маці. Тады яна не ведала, што маці, узяўшыся за работу, не адкладвала яе надоўга. Пакуль яны дасыпалі з Янам, маці пабыла ў Янавай маці. Пагаварыла, што звёў дзеўку, і кончыла гаворку тым, што і пра вяселле, пакуль пасяўная не пачалася, дамовіліся. Ну, дамовілася. І пра тое, што Ян пяройдзе жыць да іх у хату. Не весці ж маладую жонку ў старэнькую хібарку, а будавацца нанава на што, калі ёсць добрая і прасторная хата. Так вырашыла старая ходчыха. Адразу не адно пытанне, а найпершае тое, што Мар'я не паедзе адбудоўваць Мінск. Тады і сама ехала моладзь адбудоўваць горад, і дзяўчаты ехалі туды, каб уцячы з вёскі. Мар'я сказала пра гэта маці, бо сяброўка яе Волька сабралася. Гэтай прымусіла маці як найхутчэй выдаць замуж дачку. Потым яна ўжо хвалілася перад імі, перад Янавай маці: «Бачу, што дур дзеўцы запаў у голову. Ну што яна там нойдзе? Галота, з'есці кавалка хлеба няма. А дзе прытуліцца? Тут жа ў нас усё ёсць. І жаніх тутака, свой. А там на каго нарвецца?» Так яно, па-мойму, і выйшла. А мне што, тут адной гібець, дачку ў свет выправіўшы? Мар'я цяпер не раз вярталася ў думках да таго, што маці некалі не пусціла яе ў горад. Як яно там не было, як не перабівалася, і тая ж Волька Стафанова, але прыязджала яна пасля, адзетая чыста, з нафарбаванымі губамі. Муж яе працаваў прарабам на будаўніцтве, добра зарабляў, кватэру атрымалі. Вольку прыстроіў сталоўку афіцыянткай. Прыязджалі яны на грузавой машыне, набіралі бульбы, яблык. Маці ў той час ужо не было. Захварэла яна раптоўна, забалеў жывот. Сама бульбу капалі, і яна некалькі дзён хадзіла ў чарнелае з твару, цярпела, прыкладала да жывата нагрэтую закручаную ванучу цагліну. Ян запрог каня ноччу і павёз маці ў бальніцу, калі ўжо тая крычала ад болю і траціла прытомнасць. Казаў, крычала дарогаю гэтак, што ў яго валасы на галаве варушыліся. У дарозе і з канала. Дактары гаварылі, што з-за свае дурасці памерла. Грыжу ўпраўляла сама сабе, парвала вантробы, пачалося запаленне. Янава маці яшчэ некалькі гадоў жыла ў сваёй хацінцы, і Мар'я з Янам трымалі два пляцы і дзве гаспадаркі. Маці перайшла да іх у хату жыць пасля таго, як Ян пайшоў у МТС на курсы, стаў трактарыстам, а потым і камбайнерам. У яе ўжо тады нарадзіўся Алексей. І ўпраўляцца і з калгаснай работы, і з малым, і з двума пляцамі не ставала сілы. Са свекрывёй жыць стала лягчэй, паціху на яе перайшоў увесь клопат пра парадак у хаце і па гаспадарцы. Мар'я тым часам выйшла ва ўдарніцы, і яе славілі нават у раённай газеце і запрашалі ў школу завязваць гальштукі дзеткам, якія ўступалі ў піянеры. Але ўсё гэта было не тое. Цяпер Мар'я ведае, што ўсё... Всё не зраўняеш з горадам, з тымі выгодамі, якія там маюць людзі. І цяпер яна ўпэўнена, што каб тады не асталася гібець у вёсцы, то жыла б, як людзі жывуць, як жыве дачка. Таму і цягнула яе цяпер у горад як магнітам, бо ў вёсцы не асталося, ну, ніякага інтарэсу. Некалі іх адтуль не выпускалі, трэба былі рабочыя рукі. А цяпер не надта хто пільнуе і глядзіць, як сабе хочаш, калі пайшоў на пенсію. Это толькі хіба такія дурныя, як яе Ян, не могуць адкаснуцца ад калгаса і калгасныя работы. Всё ідуць туды на работу, всё нешта хочуць паправіць, перамяніць. А цяпер на іх ніхто не глядзіць і не зважае, хіба што заткнуць дзірку на рабоце, куды ніхто з маладых ісці не хоча. А тут, хоць на старасць гадоў, можна паглядзець на жыццё, пабачыць людзей. І зноў Мар'я адчувала сваю перавагу над Янам, якому гэтага нават не зразумець ніколі. Калупацца там пры доме, а грошай ўсё роўна век не было, колькі не зараблялі. Мар'я пайшла на кухні заварваць чай. Трэба было збірацца ў горад. Вера заказала ёй басаножкі, учора іх давалі ў ЦУМе. Дзень пачынаўся ясна, сонечна і абяцаў спякоту.